Γεια σας και καλώς ήρθατε. Ο μήνας έχει 17 Ιούλιος. Είναι live, είμαστε εδώ. Χθες δεν ήμασταν διότι είχαμε την στάση εργασίας. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε. Είχαμε τα γουναράδικα, ωραίες εικόνες. Το ανέλησε και το σχολίασε ο Πρετεντέρης. Θα πάμε σε αυτά αργότερα. Στη συνέχεια δηλαδή. Διότι λίγο πριν είχαμε, γι' αυτό και η ώρα που μπαίνουμε είναι διαφορετική, είχαμε το διάγγελμα, μήνυμα μάλλον, του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από το Μαξίμου. Συνέβη το εξής. Θα ακούσουμε τώρα τα σχετικά αποσπάσματα. Όσοι το βλέπανε από το Μέγκα, και έτυχε εδώ στο Real να το δούμε από το Μέγκα, είδαμε τον Αντώνη Σαμαρά να κάθεται εκεί σε ένα βάθρο του Μαξίμου, μια βιβλιοθήκη από πίσω, ψεύτικη, αληθινή, δεν έχει σημασία. Το φόντο πάντα. Υπάρχουν βιβλία πίσω από τους πρωθυπουργούς για να δείξουν ότι υπάρχει και υπόβαθρο λογοτεχνικό, καλλιέργειας, μορφωτικό και όλα αυτά. Ενώ λοιπόν ο πρωθυπουργός ανακοίνωνε την μείωση του ΦΠΑ και η Τρόικα μας το άφησε αυτό δοκιμαστικό κτλ. Κάποια στιγμή τα μπερδεύει, σταματάει, κάνει ένα φρενάρισμα, φεύγει, αποσύρεται, λέει κάτι, θα ακούσουμε τι είπε. Αυτό όμως το είδαμε μόνο στο Μέγκα. Στα άλλα κανάλια βλέπαμε κανονικά όλη τη δήλωσή του. Αυτό είναι κάτι που συνηθίζει. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα, όταν κάνει κάποιο λάθος, λογικό είναι, σταματάει. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κατέβηκε, προχώρησε 3 βήματα, είπε κάτι για το κεφάλι του, θα το ακούσουμε και αυτό, και επανήλθε. Αυτό δεν πρέπει να φαίνεται θεωρητικός. Αν υπήρχε κρατική τηλεόραση, αν υπήρχε ΕΡΤ, αν υπήρχαν τεχνικοί, αυτά τα κόβουνε, ώστε να μην βλέπουμε πόσες φορές κάποιος το έχει ξαναπάει τη δήλωσή του. Στα άλλα κανάλια όμως είδαμε το πλήρες κείμενο, το σωστό, χωρίς τη διακοπή αυτή του Σαμαρά. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς είδαμε στον Α. Στο τέλος θα ακούσετε κάτι που κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως λέει, αυτό χαρακτηρίζεται και κάνει κάτι στο κεφάλι του. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι η φωνή του Αντώνη Σαμαρά. Ζητούμε και τη δική σας βοήθεια. Το έχουμε επαναλάβει 3 φορές. Να μας πείτε και εσείς αν αυτός όντως είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που σας ανακοινώνω σήμερα, ότι μειώνεται αμέσως ο ΦΠΑ στην εστίαση από 1 Αυγούστου. Για πρώτη φορά, όχι απλώς αποτρέπουμε κάποια δυσάρεστα, αλλά επιβάλλουμε θετικές αλλαγές. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη. Τι να πω. Εμείς νομίζουμε ότι είναι ο Πρωθυπουργός. Είναι η φωνή του Πρωθυπουργού. Θα το ακούσουμε και για επιβεβαίωση άλλη μια φορά τώρα, για να βγάλετε και εσείς τα δέοντα συμπεράσματα. Αν είναι ο Πρωθυπουργός, είναι πολύ ωραία η αυτοκριτική και η αυτογνωσία κυρίως, διότι αυτό αποκαλείται όπως ακούσαμε και κάνει κάτι στο κεφάλι του που επίσης είναι πολύ σωστό ως ιδέα. Νομίζω εκφράζει όλους τους Έλληνες. Είναι από τις λίγες στιγμές που ο Σαμαράς με αυτή τη φράση ενώνει όλο τον ελληνικό λαό, γιατί όλοι συμφωνούμε και στο χαρακτηρισμό και σε αυτό που κάνει στο κεφάλι του. Ας ακούσουμε το πλήρες κείμενο για άλλη μια φορά. Είναι η στιγμή της διακοπής, έτσι όπως μόνο το Μέγκα, να είναι καλά, μετέδωσε πριν περίπου 20 λεπτά. Πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που σας ανακοινώνω σήμερα, ότι μειώνεται αμέσως ο ΦΠΑ στην εστίαση από 1 Αυγούστου. Για πρώτη φορά, όχι απλώς αποτρέπουμε κάποια δυσάρεστα, αλλά επιβάλλουμε θετικές αλλαγές. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη. Τι να πω. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, αν είναι αυτού η φωνή, έτσι αφήνουμε και ένα αν, διότι δεν ήμασταν μπροστά. Η φωνή, το χρώμα είναι ίδιο ακριβώς, ο ρυθμός είναι ίδιος, η αγανάκτηση είναι ίδια, αλλά για να είμαστε έτσι και σίγουροι και αντικειμενικοί, όπως αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο να αυτοχαρακτηρίζεται αντικειμενικός, μην στασχαινόμαστε αυτά, δεν έχει σημασία. Για να είμαστε τώρα και μετρημένοι, επειδή πρόκειται για το θεσμό και για μια σοβαρή στιγμή, το τι έχει να γίνει στο Μέγκα. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ωραία. Η είδηση είναι ότι μειώθηκε δοκιμαστικά ο ΦΠΑ στο 13%. Δεν ξέρω αν αυτό θα μετακυλιστεί σε όλους εμάς. Θα το δούμε στην πορεία. Θα πάμε να βάλουμε διαφημίσεις, γιατί μπήκαμε αργά και σήμερα λόγω των γεγονότων. Ήταν και κάτι για αρκετή ώρα και για να μην ρίξουμε έξω τελείως το πρόγραμμα. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είσαι χούντα, θα σε σφάξω, θα σε κρεμάσω, θα σε γδάρω. Και Θα σε κρεμάσω. Ευχαριστώ, μαμά. Θα σε γδάρω. Ευχαριστώ, μαμά. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ο Πρετεντέρης εδώ, ακούτε τι λέει στην Όλγα Τρέμη. Δεν ξέρω. Πολλοί λένε ότι δεν το έλεγε για την Όλγα Τρέμη. Εμείς εδώ έτσι το είδαμε πάντως, ότι μεταξύ τους έχουν διάφορα εκεί στο Μέγκα, μετά και την γκάφα με τον Πρωθυπουργό. Να κάνεις ένα χρόνο τώρα να στηρίζεις τόσο φανατικά Σαμαρά και να έρθει μια στιγμή και να του αποκαλύψεις αυτά που λέει και την αυτοκριτική που κάνει. Είναι θέματα όλα αυτά. Γεμίζει την καρδάρα με διάφορους τρόπους, τους γνωστούς που βλέπουμε όλοι κάθε βράδυ, και έρχεται κάποια στιγμή και την αδειάζει πάρα πολύ. Από το ραντεβού στα Γουναράδικα. Αυτό είναι το θέμα, το είπε ο σύντροφος Διαμαντόπουλος, αυτός ο ωραίος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που αν δεν ήταν στην Καστοριά και αν δεν ήταν και ΣΥΡΙΖΑ θα τον ψηφίζαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Καλός είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί τρόλαρε όλο το σύστημα. Κατάφερε με αυτό που είπε, γιατί αλλιώς το είχε πει και ο Άρης Βελουχιώτης. Βέβαια, ελάχιστοι ξέρουν ή μάθανε χτες πώς ακριβώς το έλεγε. Ο Πρετεντέρης όμως το πήρε ως κάτι εμφυλιοπολεμικό, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος, όταν έρθει στα πράγματα, θα γδάρουν τον Πρετεντέρη ή οποιονδήποτε άλλον αντίπαλο στα Γουναράδικα πάντα. Και με αυτή την οπτική του Πρετεντέρη, τη λάθος, προσπάθησε να δώσει μια εξήγηση. Τι σημαίνει η έκφραση ραντεβού στα Γουναράδικα που χρησιμοποιούσε ο Άρης Βαλουχιώτης και επανέφερε σήμερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Διαμαντόπουλος? Ήταν μια αγαπημένη λαϊκή έκφραση του Άρη Βαλουχιώτη που έλεγε ραντεβού στα Γουναράδικα, δηλαδή εκεί που ή θα με γδάρεις ή θα σε γδάρω, όπου θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Ραντεβού στα Γουναράδικα. Ραντεβού στα Γουναράδικα. Θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ευχαριστώ, μαμά. Η Τρέμη ευχαριστεί, διότι όλα αυτά είναι απελευθέρωση για αυτήν, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Άρης Βελουχιώτης το έλεγε αυτό στους συντρόφους του και εννοούσε τους συντρόφους του, όχι τους αντιπάλους. Ότι πάμε εμείς να κάνουμε κάτι, αυτά που κάνανε εκείνα τα ωραία χρόνια, στους φασίστες Γερμανούς και στους συνεργάτες των εδώ, όπως συμβαίνει πάντα, τους εδώ συνεργάτες. Και έλεγε στους συντρόφους του: αν μας πιάσουν, θα μας γδάρουν. Οπότε ραντεβού στα Γουναράδικα, αν δεν κάνουμε κάτι σωστό. Ήταν δανεισμένη η φράση από ένα λαϊκό μύθο που η Αλεπού επίσης έβγαινε να κυνηγήσει, όπως κάνει πάντα την τροφή της, και έλεγε στις άλλες φίλες εκεί, Αλεπούδες, ότι αν δεν τα πάω καλά, ραντεβού στα Γουναράδικα και θα μας πιάσουν, η μοίρα μας θα είναι αυτή. Η από εδώ πλευρά, η άλλη πλευρά, ενοχλήθηκε από αυτό που είπε ο βουλευτής Διαμαντόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ και εννοεί ότι. Εννοούσανε ή λέει ή διαδίδει για τους δικούς της λόγους, άγνοια, δόλος, δεν έχει σημασία, πάντα έτσι λειτουργούν. Εννοεί ότι θα οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα γδάρουν τους άλλους και μάλιστα στα Γουναράδικα, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Όλα αυτά είναι εμφυλιοπολεμικά και πρέπει εμείς εδώ να τα αποκηρύξουμε, αλλά θα είμαστε μάλλον μόνοι μας. Για να αποφύγω τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, πρέπει να καταστρέψω το παρόν κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. Κηρύσσοντας εμφύλιο πόλεμο εναντίον του. Σώπα που να'ναι, πάσιμαντι καμπάνες. Κηρύσσοντας εμφύλιο πόλεμο εναντίον του. Ραντεβού στα Γουναράδικα. Σώπα που να'ναι, πάσιμαντι καμπάνες. Κηρύσσοντας εμφύλιο πόλεμο εναντίον του. Βεβαίως θα υπάρξει βία. Δεν το κρύβουμε. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Θα τους πολεμήσουμε παντού. Θα σας κρεμάσουμε. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Ραντεβού στα Γουναράδικα. Αυτός είναι ο βουλευτής. Είναι το κανονικό το γνήσιο. Από εκεί ξεκίνησαν όλο το γνήσιο. Αυτός που το είπε πρώτος, εν πάση περιπτώσει, στη Βουλή. Πολλά υπόθηκαν αυτές τις μέρες στη Βουλή. Ταράχτηκαν όλοι. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τον εμφύλιο. Όπως ακούσατε, ο Πάγκαλος τον έχει κηρύξει ή θα τον κηρύξει, γιατί δεν μπορεί αλλιώς ο άνθρωπος. Έχει αυτά τα ακίνητα, τα 17 που δεν μπορεί να πληρώσει τα τέλη. Αλήθεια, τι έχει γίνει με αυτό το θέμα? Τελικά, μάλλον τα πληρώνει. Για να μην μας το λέει συνεχώς. Κατάφερε, βρήκε τα χρήματα, ζορίστηκε από εδώ. Έκοψε καμιά ντοματοσαλάτα από εκεί και κατάφερε, βρήκε τα χρήματα. Αλλά για τον εμφύλιο, τον οποίο όλοι τον βλέπουν όταν το λέει κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και όχι όταν οι ίδιοι τον φωτογραφίζουν ή τον προετοιμάζουν με αυτά που κάνουν, με τις αποφάσεις που παίρνουν ή με τα όχι που δεν λένε, για τον εμφύλιο έχει γνώμη και άλλο τέλεχος και μάλιστα προβεβλημένο. Έχει κρατήσει και τσεκούρι στο παρελθόν, είναι ο Μάκης Βορύδης. Εάν με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, θεωρείτε κύριε Βορύδη ότι είναι μια καλή μεθοδολογία να πας και να βαράς κλωτσίες και μπουνιές στους ανθρώπους προκειμένου να επιβάλλεις τις ιδέες σας? Θα σας πω ότι μου είναι εντελώς απεχθές. Εντελώς απεχθές. Εάν με ρωτάτε όμως, αν αύριο εδώ γίνει εμφύλιος πόλεμος, απευταίων, έτσι το λέω τώρα ότι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο να εμπλακείτε. Θα σας πω ότι μπορεί να υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ραντεβού στα γουναράδικα. Μπορεί να υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ξένος ως προς την ιστορία αυτού του τόπου. Είμαι μέρος της πολιτικής του ιστορίας. Αν λοιπόν αύριο ξαφνικά αρχίσει κάποιος πάρει ένα πολυβόλο και αρχίσει και βαράει και αυτό γενικευτεί. Εντάξει, δεν είμαι βέβαιος ότι εγώ θα πάρω ένα αεροπλάνο να φύγω. Ο Βορύδης τα λέει όλα αυτά. Καλά λέει ο άνθρωπος, βεβαίως, στο δίκαιο του. Θα κάτσει εδώ να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του ελληνικού λαού, κυρίως την ελευθερία. Τη δημοκρατία λειτουργεί άψογα. Και το ένα και το άλλο. Δύο είναι τα αστεία της ημέρας. Πρώτον, ότι βγαίνει πρωθυπουργός, τον ακούσαμε νωρίτερα, να κάνει διάγγελμα επειδή κατάφερε μετά από πολύμηνες διαδικασίες, όπως ο ίδιος είπε, ένα χρόνο, να πείσει την Τρόικα δοκιμαστικά να μειωθεί 10 μονάδες ο ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό βέβαια δεν θα φτάσει σε εμάς, δεν έχει σημασία. Ή και αν φτάσει, δεν θα είναι 10, θα είναι λιγότερο. Αλλά και το 10 να φτάσει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ένας κούκος από τους χίλιους που θα έπρεπε να έρθουν δεν σώζουν καθόλου την κατάσταση. Είναι αστείο το θέμα ότι βγαίνει πρωθυπουργός και μάλιστα και με εκνευρισμό, όπως φάνηκε από τη διακοπή, να αναγγείλει ότι κατάφερε να μειώσει το ΦΠΑ 10 μονάδες. Το δεύτερο αστείο είναι αυτό που από χτες, με αφορμή τη δήλωση Διαμαντόπουλου για τα γουναράδικα και την ομιλία Σακοράφα και όλα όσα υπόθηκαν στο κοινοβούλιο, με όλα αυτά που γίνονται και βγαίνουν διάφοροι και λένε ότι τι γλώσσα είναι αυτή μέσα στη Βουλή που έχουν ταραχθεί, ότι είναι βαριές κουβέντες, έτσι λέγανε, ότι είναι αποτρόπαια φράση, αποκρουστικές λέξεις, δεν πρέπει να λέγονται αυτά στη Βουλή. Το πιο βαρύ που έχει υποθεί μέσα στη Βουλή είναι το ναι σε όλα, που έχει ακουστεί αρκετές φορές τα τελευταία 3 χρόνια και θα ακουστεί και σήμερα το βράδυ από όλους αυτούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και λοιπόν έτσι από κομμάτων που κολλάνε πάντα για να γλύψουν την εξουσία ή να γλυφτούν από την εξουσία. Η πιο βαριά αποτρόπαιη και λέξη που έχει επιφέρει καταστροφή και εγκλήματα στον ελληνικό λαό, φράση, είναι το ναι σε όλα που ακούγεται και θα ακουστεί και σήμερα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σε όλα. Ναι, σε όλα. Ναι, ναι, ναι, σε όλα. Ναι, σε όλα. Ραντεβού στα γουναράδικα. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα, δεν υπάρχει διάλογος. Και όταν δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει κοινοβουλευτισμός. Και όταν δεν υπάρχει κοινοβουλευτισμός, δεν υπάρχει δημοκρατία. Είναι τόσο απλό. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Είναι ακόμη πιο απλό. Δεν υπάρχει δημοκρατία, όχι επειδή δεν υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει δημοκρατία επειδή αυτή η κουτσουρεμένη δημοκρατία που υπήρχε στα χαρτιά, οι ίδιοι όλοι αυτοί και οι υποστηρικτές τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν την εφαρμόζουν ή την έχουν ξεδοντιάσει με πάρα πολύ ωραίο και μεθοδικό τρόπο. Είτε πρόκειται για Σύνταγμα, είτε πρόκειται για δικαιώματα, είτε πρόκειται για άρθρα που προβλέπει το Σύνταγμα, είτε πρόκειται για λογική και για κεκτημένα δεκαετιών σε αυτόν τον τόπο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα βέβαια. 2-11-200-8-200 για άλλες 3 μέρες. Τι έχουμε σήμερα, Τετάρτη. Τετάρτη για αύριο και για μεθαύριο. Μετά πάμε και εμείς διακοπές όπως όλοι. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, το είπαμε. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail, στούντιο παπάκι, realfm.gr. Νίκος Σαπρανίδης στον ήχο και λαός ακολουθεί. Εγατούλη. Έλα, Μανούλη. Τι θα γίνει με αυτό το φίλιο, Έλα. Όχι, παρακάνει, λες, ε. Δηλαδή, να μην κάνουν ένα συνέδριο οι άνθρωποι, να του το βγάλει ξινό. Έλεος. Δηλαδή, εκεί εξαντληθεί η υπομονή μου. Έλεος, πόσο κομμουνίλα πια. Ω, δεν αντέχω άλλο. Η υπομονή μου έχει φτάσει στα όρια. Μην ξανατολμήσει, πες να ασχοληθεί με το φίλο μου τον Τζίπρα, αυτό το γλυκούλι. Πόσο κνήτη είναι, α μα πει, πόσο κνήτη. Τι κνήτη, μωρέ ο γέρος, 50 χρονών κνήτη. Έλεος. Εμπαθή σάτυρα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, θα ξεράσω. Ειδικά κατά του Τσίπρα. Χωράει εμπάθεια στη σάτυρα, πες μου. Ειδικά κατά του Αλέξη μας, που είναι τόσο γλυκούλης με τα μαγουλάκια του, άσπρος άσπρος, με γλυκά ματάκια, ευγενικούλης. Δηλαδή ο Κουτσούμπος είναι καλύτερος. Τέλος πάντων, τα παμολά. Νομίζω τα παμολά. Άντε, γεια.

την ιστορία στους λαούς. Η Σοφία Σακοράφα για την τιμωρία που πρέπει ο λαός να κάνει. Η δε τιμωρία, προϋπόθεση της κάθαρσης, σαφώς δεν αποτελεί όπλο σε προσωπική φαρέτρα, αλλά το όπλο του λαού μας, το οποίο σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές το ενεργοποίησε. Όταν ο λαός είναι εχθρός, όταν η μετανάστευση είναι ευλογίδια των τόπων, όταν θέλετε χίτες λιστασμένους για να γαυγίζουν, όταν τα νομικά πραξικοπήματα είναι ο παρθενών της συγχρόνου Ελλάδας, τότε η προσωπική δέσμευση ενέχει την πολιτική θέση της μεγαλύτερης πολιτικής δέσμευσης και η πραγματοποίησή της μετατρέπεται σε κορυφαία πολιτική πράξη. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo. Αυτό που ζητάω να μου πούνε εμένα είναι γιατί βρίσκομαι σε δρόμο ξαφνικά. Μια κυρία απολυμμένη από τους πολλούς, ήταν χτες στις συγκεντρώσεις και έβγαλε τον καημό της με αυτή την ερώτηση. Η Σοφία Σακοράφα πριν, όλη η ομιλία της Σοφίας Σακοράφα νομίζω ήταν από τα καλύτερα, από τις καλύτερες στιγμές του κοινοβουλίου, ένα πολύ ωραίο κείμενο. Και πολύ ωραίος λόγος έτσι και αλλιώς έπιαν όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε όλοι οι απλοί άνθρωποι, νορμάλ άνθρωποι, κάτω από αυτή την πίεση και τρομοκρατία και φόβο που δεχόμαστε. Χθες στους δρόμους ήταν και άλλοι, δεν ήταν μόνο η κυρία που ακούσαμε. Την Παρασκευή 4 και 5 με παίρνουν τηλέφωνο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μου λένε μπείτε στο site της Διεύθυνσης για να ενημερωθείτε. Είναι οικογένειες που είναι σε απόγνωση. Σε απόγνωση. Δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε. Δεν υπάρχει αύριο. Η ανεργία είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο και οι δουλειές που υπάρχουν είναι με 300 ευρώ μαύρη εργασία. Τα οικονομικά ήταν στενά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και με τα χρήματα που παίρναμε δύσκολα τα βγάζαμε πέρα. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει σταθερή δουλειά και συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα για κανέναν. Έχουμε μπει με αξιοκρατία, έχουμε μπει με το κεφάλι ψηλά και δεν θα ανεχτούμε κανέναν, οποιονδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδας, να μας πει το αντίθετο. Έχω δύο οικογένειες, έχω δύο μικρά παιδάκια. Η σύζυγος είναι μόνιμα με το άγχος τι θα γίνει με το αύριο. Ποτέ δεν πήραμε χρήματα πολλά. Πάντα είμαστε 780 ευρώ. Αυτό που ζητάω να μου πούνε εμένα είναι γιατί βρίσκομαι σε δρόμο ξαφνικά. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση. Βεβαίως δεν είναι άμεση απάντηση. Την ξέρουμε όλη την απάντηση γιατί βρίσκεται στον δρόμο ξαφνικά. Μάλλον είναι πολλές απαντήσεις, σαν μια δέσμη απαντήσεων. Εμείς θα δώσουμε μια τελείως άσχετη που μπορεί να απαντάει στον πυρήνα ακριβώς της απορίας και της σκέψης που μπορεί να έχει κάποιος. Και επειδή ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλέστηκε τον Άρη Βελουχιώτη με το ραντεβού, όχι ραντεβού, αντάμωση το έλεγε, αντάμωμα θα το έλεγε, δεν μπορούσε ο Βελουχιώτης να λέει ραντεβού. Τέλος πάντων, το φέραμε στα σημερινά με το ραντεβού ή το αντάμωμα στα γουναράδικα. Θα ακούσουμε απόσπασμα λόγου του Βελουχιώτη, όχι με τη φωνή του, δυστυχώς δεν το έχουμε, αλλά από ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Το Δίλημα του Φώτου Λαμπρινού. Είναι η ομιλία του Άρη Βελουχιώτη, απόσπασμα της ομιλίας του Άρη Βελουχιώτη το 1944 στην Λαμία, όπως ακριβώς έχει αποτυπωθεί στο σχετικό ντοκιμαντέρ. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Όπως βλέπετε, πρόκειται να βγάλω λόγο. Μα ο λόγος μου δεν θα μοιάζει καθόλου με τους λόγους που γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ πως θα σας φτιάξω γεφύρια και ποτάμια, ούτε θα σας τάξω λαγούς με πετραχίλια. Θέλω μόνο να ακούσετε καλά αυτά που θα σας πω. Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για λευτεριά και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας, να ευνουχίσει το λαϊκό χαρακτήρα του κινήματος και να επιβάλλει μια νέα σκλαβιά. Χρόνια και χρόνια απάτης και ρεμούλας μας κράτησαν μακριά από την ευτυχία και τον πολιτισμό και μας ρίξανε μέσα στην εξαθλίωση και την πείνα, την κακομοιριά και τη δυστυχία. Σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε όταν ξέσπασε η πολεμική λέλαπα και η σύγκρουση μεταξύ των κολοσσών. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί το σκάσαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλακ και τα μπακαλιαράκια? Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων, από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα.